cały dzień pracy. Teraz taniej aż o 500 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 dzień sierpnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszamy na serwis Trójki. Utrudnienia na trasie S7 mają potrwać jeszcze przez półtorej godziny. Dziś doszło tam do poważnego wypadku. W Gdańsku oddano hołd Danucie Siedzikównie Ince i Feliksowi Selmanowiczowi, Zagończykowi. Huragan Ida zbliża się do wybrzeża USA. Trasa S7 Warszawa-Gdańsk między Nidzicą a Pawlikami wciąż nie przejezdna w obu kierunkach. Auto osobowe wjechało tam pod ciężarówkę. Doszło do rozszczelnienia zbiornika cysterny, z którego wycieka ciekły tlen. W wypadku ciężko ranny został kierowca osobówki. Przetransportowano go śmigłowcem ratownictwa medycznego do szpitala w Olsztynie. Na miejscu trwa akcja służb, która ma się zakończyć około godziny 23.30. Służby apelują do kierowców o unikanie tego miejsca. Kierowcy muszą korzystać z objazdu drogami serwisowymi oraz przez Nidzicę i Powierzch. Więcej informacji z dróg znajdą Państwo w Polskim Radiu Kierowców, które jest dostępne w technologii DAB+, poprzez internet czy aplikację mobilną. Na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku złożono hołd zamordowanym 75 lat temu w gdańskim więzieniu przy ulicy Kurkowej Danucie Siedzikównie Ince i Feliksowi Selmanowiczowi Zagończykowi. W czasie II wojny światowej walczyli oni w szeregach Armii Krajowej, a po jej zakończeniu kontynuowali walkę z sowieckim okupantem u boku majora Zygmunta Szendzielacza-Łupaszki. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki, podczas uroczystości podkreślił, że niezłomni żołnierze byli do końca oddani służbie ojczyzny. O godzinie 6.15 28 sierpnia 1946 roku Danuta Siedzikówna Inka i Feliks Selmanowicz Zagończyk spojrzeli z pogardą w lufy plutonu egzekucyjnego. Ostatnie słowa, które wyrzekły, nie były błaganiem o litość, nie były prośbą o życie, a były oddaniem tego, co grało w ich sercach przez całe życie. Krzyknęli oboje: niech żyje Polska! Gdy cała salwa została skierowana w Zagończyka, Inka dała wyrazy lojalności wobec swojego dowódcy i krzyknęła: niech żyje Łupaszko! Po uroczystości na cmentarzu garnizonowym przed tablicą pamięci pomordowanych w więzieniu przy ulicy Korkowej w Gdańsku złożono kwiaty i zapalono znicze. Groźny huragan Ida z wiatrem o prędkości ponad 220 km na godzinę zbliża się do wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Uderzenie w wybrzeże Zatoki Meksykańskiej nastąpi jutro. Podczas wirtualnego briefingu z przedstawicielami Agencji Zarządzania Kryzysowego prezydent Joe Biden wezwał mieszkańców, by zastosowali się do nakazu ewakuacji. W Białym Domu jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Ida znajduje się obecnie nad Zatoką Meksykańską. Według prognoz w momencie uderzenia w wybrzeże stanu Luizjana będzie huraganem czwartej kategorii w pięciostopniowej skali z wiatrem w porywach do 225 km na godzinę. Lokalne władze wydały szereg nakazów lub zaleceń ewakuacji. Podczas wirtualnego briefingu w Białym Domu prezydent Joe Biden poinformował, że skierował do zagrożonych stanów 500 pracowników Agencji Zarządzania Kryzysowego. Dołączą do 2000 osób, które na miejscu pomagają w walce z pandemią COVID. Rozlokowaliśmy żywność, wodę, generatory i niezbędne środki. Ekipy energetyczne oraz telekomunikacyjne są w drodze. Uderzenie huraganu Ida w wybrzeże Luizjany nastąpi dokładnie w 16. rocznicę uderzenia huraganu Katrina, który spowodował śmierć ponad 1800 osób i straty przekraczające 125 miliardów dolarów. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec krótko sport. Robert Lewandowski strzelił 3 bramki dla Bayernu Monachium w wygranym 5-0 meczu trzeciej kolejki niemieckiej ekstraklasy z Hertą Berlin. Polski napastnik trafił do siatki w 16. meczu z rzędu o stawkę, wyrównując tym samym rekord legendarnego Gerda Müllera. Robert Lewandowski w tym sezonie zdobył już 5 goli w lidze. Przed meczem kapitan naszej kadry odebrał nagrodę magazynu Kicker dla najlepszego zawodnika Bundesligi ubiegłego sezonu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy nadal trzeba spodziewać się deszczu. Przelotne opady mogą pojawić się głównie na krańcach północnych i na południowym wschodzie kraju. Od 9 do 12 stopni. Dość chłodno będzie także jutro. Pojawią się też przelotne opady deszczu i burze. Będzie przeważnie od 14 do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci. A na trójkowym zegarze 4,5 minuty już po 22.

Killing Me Softly. W wersji The Fugees obiecywałam, że dzisiaj na Wydziale Rytmiki Stosowanej sięgniemy do tego drugiego i ostatniego albumu studyjnego The Fugees, który nosił tytuł The Score i wydany był w 96 roku, a ta wersja Killing Me Softly, śpiewana przez Lauryn Hill, przebiła nawet tę śpiewaną przez Roberta Flack. Chociaż do tej również na Wydziale Rytmiki Stosowanej bardzo lubimy sięgać. To nasze ostatnie wakacyjne spotkanie, proszę Państwa, dlatego na dziś przygotowane same spaczki aż do północy. csm@polskieradio.pl, adres mailowy niezmienny. Zanurzamy się w dźwięki disco funk. Państwo się mogli troszeczkę zdziwić, bo był utwór jakiś jakby tak trochę znajomy, prawda? Tak trochę znajomy. Ale to nie Sissy Peniston, którą pewnie Państwo pomyśleli, że nam zaśpiewała. Nie, Somebody Else's Guy. Sissy Peniston nagrała cover tego utworu w 96 roku, a prawie 10 lat wcześniej Jocelyn Brown napisała i zaśpiewała na swój album. 1984 rok to był. Jocelyn Brown, Somebody Else's Guy. Jak mówiłam, jesteśmy na Wydziale Rytmiki Stosowanej w Trójce. Adres mailowy niezmienny, gdyby Państwo szukali kontaktu i mieli jakiekolwiek muzyczne przede wszystkim propozycje. csm@polskieradio.pl. A teraz... David Bowie, Let's Dance, ale w bardzo wyjątkowym remiksie w zeszłym tygodniu, o ile dobrze pamiętam, w oryginale utwór zabrzmiał na Wydziale Rytmiki Stosowanej, a dziś, o dziś 8 minut 35 sekund, funky perfection version. Feel the grace should fall. could look into my eyes. We'll be right back. to Wild Cherry. Play that funky music, white boy. Z albumu idealnie pasującego tytułem do naszego dzisiejszego spotkania. Disco Fever, album wydany w 78 roku. No a wcześniej na Wydziale Rytmiki Stosowanej pięknie nam śpiewał David Bowie, ale to w bardzo długim remiksie. Let's Dance w remiksie disco. Nie disco, tylko funky. Pure Faction version. No i wracamy do tych remiksów, które tak bardzo lubimy na Wydziale Rytmiki Stosowanej. Michael. Off the Wall, z piątego studyjnego albumu Michaela Jacksona, młodziusieńkiego wtedy Michaela Jacksona, ale z pierwszego albumu, który w 79 roku został wydany przez wytwórnię Epic. I to na tym albumie Off the Wall, bo to tytułowy był utwór, są te przeboje, które tak bardzo lubimy dla Państwa odtwarzać na Wydziale Rytmiki Stosowanej, czyli Rock With You i Don't Stop Till You Get Enough, bo on bardzo funkowo-diskowy, ale tu nie ma się co dziwić, przecież produkcja oczywiście, że Quincy Jones. Wydział Rytmiki Stosowanej w Trójce. Jeszcze troszkę czasu nam zostało do godziny 23, a po 23 przenosimy się na czarny parkiet. No ale zanim... He's going to fly, don't play him cheap, he's knowing myself a brand new bag. Come on now. Hey, hey. Come on. He's out of sight. He's uptight. Come on and groove. Oh, you're out of sight. Thank you. while you're feeling it. Take it to the top, stop. You don't wanna quit. Put your heel while you're feeling it. Take it to the top, stop. Step down in it. Put your foot while you're feeling it. Take it to the top, stop. You don't wanna quit. Put your heel while you're feeling it. Take it to the top, stop. Step down in it. Put your foot while you're feeling it. Stop. You don't wanna quit. Put your heel while you're feeling it. Absolutnym przebój lat 80. Mam nadzieję, że Państwu przypomniałam i tak jak my tutaj z Olgą, Olga za szybą, ja też za szybą i obie żeśmy podrygiwały na fotelach, a nawet wstawały z tych foteli. Stomp i Brothers Johnson, czyni John Johnson i Louis Johnson, czyni Brothers Johnson. Nie Johnson's Brothers, jakby można było pomyśleć, tylko Brothers Johnson. Marvin Gaye, Tammy Terrell. 10 minut nam pozostało do 23. To Wydział Rytmiki stosowanej w programie trzecim. Nie ma gór za wysokich, ani dolin zbyt głębokich. Marvin Gaye i Tammy Terrell tak do siebie przepięknie śpiewali. Ain't no mountain high enough. Pierwsza godzina Wydziału Rytmiki Stosowanej na dzisiaj prawie zamknięta. No prawie, bo jeszcze jeden utwór nam został do tworzenia dla Państwa. Za tydzień zamiast Wydziału Rytmiki Stosowanej na trójkowej antenie muzyczny weekend w Trójce, bo Trójka za tydzień będzie z Państwem w Opolu i będzie z Państwem na festiwalu Carbon. I dokładnie mniej więcej o tej porze będziemy w trakcie koncertu Smack and Crack na Carbonie w Zabrzu. Po godzinie 23 na trójkowej antenie druga część Wydziału Rytmiki Stosowanej, jak zwykle zresztą z czarnego parkietu. No to Earth, Wind and Fire. I w remiksie z Fatboy Slimem September. Wrzesień już za pasem. I'm taking